ثلة من الأولين فungo kubwa katika wa mwanzo وثلة من الآخرين na fungo kubwa katika wa mwisho وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال na watu wa kushotoni Je, ni yepi ya wakushotoni? Fi samumin wa hamim. Katika upepo wa moto na maji yanayochemka. Wa dhillin min yahmum. Na kivuli cha moshi mweusi. La baridin wa la karim. Si cha kuburudisha wala kustarehesha. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Hakika hao walikuwa kabla ya haya wakiishi maisha ya anasa. Wa kanu yusirruna ala alhinthi alazim. Na walikuwa wakishikilia kufanya madhambi makubwa. Wa kanu yakuluna aitha mitna wa kunna turaban wa idhama. Ainna lamab'uthun. Na walikuwa wakisema tutakapokufa na tukawa udongo na mafupa ati ndio tutafufuliwa. Awa abauna al-awwalun. Au baba zetu wa zamani. Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'un. Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Sema, hakika wa zamani na wa mwisho. Bila shaka watakusanywa kwa wakati wa siku maalum. Thumma innakum ayyuha dhalluna almukathibun. Kisha nyinyi mliopotea mnaokanusha. La akiluna min shajarin min zakum. Kwa yakini mtakula mti wa zakum. Famaliuna minha albutun. Na kwa mti huo mtajaza matumbo. Tasharibuna alaihi minal hamim. Na juu yake mtakunywa maji yanayochemka. Fasharibuna shurbal him. Tena mtakunywa kama wanavyokunywa ngamia wenye kiu. Hatha nuzuluhum yawmaddin. Iyo, diyo karamu yao siku ya malipo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Watu wakulia ni watu katika mataifa yaliyokwisha tangulia na kikundi kikubwa katika umma wa Muhammad. Na watu wakushoto hapana anayejua nini adhabu ya watu wakushoto. Watakuwa kwenye upepo moto utakaowazunguka unaopenya katika tundu za mwili na maji yaliyochemshwa motoni wayanywe na wamiminiwe vichwani. Na katika kivuli cha kiza cheusi cha moshi umoto. Hapana ubaridi wa kupunguza joto la hewa, wala huruma ya kuwaletea nafuu wanapovuta pumzi. Hakika hao kabla ya haya walikuwa wamepita kiasi katika kustarehea neema za duniani, wamepumba, wataki kumtii Mwenyezi Mungu mtukufu. Na walikuwa wameshikilia daima kufanya dhambi kubwa kabisa, kwani waliapa kwa Mwenyezi Mungu kwamba kabisa Mwenyezi Mungu hatamfufua aliyekufa. Na walikuwa wakisema kukanusha kurejea tena, ati tutafufuliwa baada ya kushakufa, na baadhi ya miili yetu ikisha kuwa udongo na mingine mifupa iliyochakaa, ati sisi tutarudishwa tuwe hai mara ya pili, ati tutafufuliwa sisi na baba zetu wa zamani waliokwisha kuwa udongo uliotapanyika na umepotea katika ardhi. Waambie kwa kuwajibu kukanusha kwao, hakika wa zamani na wa mwisho ambao nyinyi ni katika jumla ya hao, nyote mtakusanywa katika wakati wa siku maalum na wala hamtoipita. Kisha nyinyi enyi mnaoipinga njia ya uongofu, mnaokanusha kufufuliwa, bila shaka mtakula mti wa zakumu katika jahannamu. na mtayajaza matumbo yenu kwa shida ya njaa. Mtakunywa juu ya mlichokila maji yenye kutokota yasiondoa kiu, na mtakunywa kwa wingi na pupa kama anavyokunywa ngamia mwenye kiu kisichokatika kiu chake kwa maji. Hayo yaliyotajwa ya mateso mbalimbali ndio karamu yao walioandaliwa kwa siku ya malipo.